Book 2 95 95 Jungtukai 2 Nuo kada ji nebedirba? Nuo savo vestuvių? Ji nebedirba nuo tada, kai ištekėjo. Nuo to, kai ištekėjo, ji nebedirba. Nuo tada, kai jie vienas kitą pažįsta, jie yra laimingi. Nuo tada, kai jie turi vaikų, išeina jie tik retkarčiais. Kada jis skambins? Kelionės metu? Taip, kai važiuos važiuodama automobiliu. Jis skambins, kai važiuos važiuodama automobiliu. Ji žiūri televizorių lygindama, kai lygina. Ruošdama pamokas, ji klausosi muzikos. Aš nieko nematau, kai jai neturiu akinių. Aš nieko nesuprantu, kai jai taip garsiai groja muzika. Aš nieko neužuodžiu, kai jai turiu slaugą, slauguoju. Mes važiuosime taksi, jei lis. Mes keliausime aplink pasaulį, jei laimėsime loterijoje. Mes pradėsime valgyti, jei jis greit nepareis. Prašome paspausti www.book2.de, kad pamatytumėte knygas ir parsisiųstumėte naujausią versiją.